پزړه کې دا د الله دی کتاب نو مقام نو حیثیت نو الله ولې زړه نو یس دستا سینار دې قابل نه دا طاهر کولا چې وی دا خوته چې دا هر چا غېګه کې پروتې یعنی ستا لایق نه دا هر چا غې ستا لایق نه دا هر چا غې قران کریم یادې الله الا ولما د خپل کتاب نه غافل کو وتبع هواه او اولګې دا د خواهش په لبسي وکانا امرو فرتا او دې کار د زیاتی ټول زیاتی زیاتی روان دي وقول الحکم ربکم دې ته وایا حق رب درپستا سونه دې د څومره وزنی شه دې حق څومره وزنی شه دې او څومره د اهمیت قابل دې دومره چې ستاسو رب د طرف راغلې دې نستا رب څومره لوی ذات دې چې څومره ستاسو رب لوی ذات دې نو دومره حکم دومره درون دې وقول الحکم ربکم وایا کار طرف د رب ستاسو نه دې ستاسو رب خود کائنات بادشاہ دې اخو محتاج نه دې چا چیرا حق میرا اولی گا او کدی خلقو قبول نکنو دا بسنگے چلی نا نا بس اللہ وی فمن شاء فر یومن دو چاچی خوغشین و ایمان دراری ومن شاء فر یکفر او سوک چی واری نو انکار دے کئی اللہ وی چا تا خمی ضرورت نیشتے ما تا ضرورت تے ما تا دا مخلوق حجت تے زخود چا حجت من نیم حق میرا اولے گا کہ سو گواڑی او دی منی کہ گواڑی ندی منی زما پی سو اِلَّا عَتَدَنَا یکِنَن مُنگَا تیار کڑا دے لِزْوَالِمِينَ نَارًا دا پارا دا ظالمان اور دا ولی وی فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر ولی وی دی نمخ کی ہوئے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا د دې غریب مؤمنان او موحدین نو وت سترګې تیرې او دې مالدارو په لبن سترګې اړې دا الله غره چا ضرورت نشته حق الله را لګل دې سو غواړي مان دې راړي غواړي انکار دې کوي الله را چا په مالداري نه داري باندې څه کوي الله څه کوي چې وې نه مان الله وې ځای مولا تیار کړه دې کنه ته جهنم اور دې احادا بیم سرادکوا تاویگ بار دینا پردی دا غی یعنی لمبی دا غی تدولیو علی الافئدہ چه حملہ با کئی پزلو نبانی احادا بیم سرادکوا تاویگ بار دینا لمبی دا غی و این استغیسو کدی فریاد کئی دو پار دو ابو تو خو تمام رست تگی تگی تگی خلد او چایی اسره دې دای چې ما خامکی یبا ان شاء الله او یخ یخ یو بس کم چې ما خام شنو یخ یخ یو بس کی نو روجه روجه دې ثواب وشو او الله د خپل نعمت او بوم درکړي او د هغه هغه قدر ته مو خو جو بسم را خوب شه دې ها او بسم را خوب شه دې ډیر لوی نعمت دې الله ډیر لوی تدای پر یاد کړي د پاره دوبو یغاسو بمائن فریاد رسی با کولشی دی یعنی اوبا با ورکولشی دی دا ورکول بشی دی دا بمائن داسی اوبا پا اوبو سرا کل محل محل علماء کرام بازی وی چه آقا دی جهنمیان وغا وین زوی چه آقا یو کوی تا جمع کی گی او آقا دوم را گرمی چه جهنمی والا مخ داسه راڑی خلا ادو مخ آغا پوستک و غخ بیغی که او بایی بعضی علماء وای چه ده تیلو ده ویخ نیلی ده خطا ده محل چه انتهای گرما نو ده ولی یاده ده انتهای گرما و چه روایل نسلیخی نو اول خوبا ده پده خلاکی ده مرای کون خلی اللہ ده منگو ساتی یا محل ولی شوی تانبا کل محل پشانتا دولی شوی تانبی یشوی الوجوه چری توی با مخونا مخ بولرید کی اپوستگ بولر مخوالو زی اللہ دی مونگا او ساتی بیس شراب دیر ناکار اسکل دی وی دیر ناکار اسکل دی وساعت مرتفکا او دیر بزای دی دا آرام یا دا فائدی اغسطو دیر بزای دی تخویب ذکر گو چاچی خبر من لی دا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یکینا نا کسان چی ایمان راڑا فمن شاء فلیؤمن وعمل صالحات او عمل کا موافق د شریعت الا لا نزيع یقینا منگا ان بربادو اجر من احسن عملا اجر دا غشا چا ډیر خستا عمل کو ان کے دے چا خستا عمل کئی خستا عمل ډیر عمل دنه وای خستا عمل چې د شریعت مطابقی الله وای دا اجر نزایا کوم اولائک دا کسان لهم جنات عدن دیلا باغون دیدا مشکیرائی تجری من تختیم الانارو بایگ بالا دیدونو دیوالی یحلون فیا دنیا کی بے تکلیف و سخت رالا گڑی تی پادشوا اس پینگو دی چولی وقتی اور دیدا عرص تی پادشو اللہ ویو حلو نفیا کالی دار بکڑے شیپ دے جانت کی من اساوی را دو بنگلو دو کانگنونا من زابن دسرو زرو ویلبسونا سیابا خزرن او اغندی باشنی جامی دال جانت زال چلی باستی من سن دو سن دو نرو ریخمو لاندی بنین نروی کنا و استبرکن او دا غدو ریخمو دا پاسا واسکتی چوغی اغا غدی کنا متکین فیا تکیا لگا ان کی وی پایی پارام بناسی علال ارائک پا کرسو یا پا تختنو بانی نعم السواب سخست بدللا اللہ دی منتولو لراکی و حسنت مرتفکا او سخست دی زائد آرام یا زائد فائدی اغسطو اللہ رب العزت زمونگا استاس دو طول نرزا شی اللہ رب طولو لوی وارو گناو نماف کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم بیان کدی دا مثلا مثال لمنا رجلین دو سڑو چالنا گردولیو منگا لی احدهما دپارا دیوتن داغی جنتین دعا سلسلے دباغنو من اعناب دا انگرنا وحففناهما بنخل او گرکڑیو منگ آغا دوارا پک جرو سرا وجعلنا بینهما زرعا او گردولیو منگا پا منزاغ دوارو کے پسلونا کلتا الجنتین دغا باغنا آتتا اکلها ورکولی بے میوی خپلی ولم تظلم منو شیئا او کمی بے نکو داغینا ایسا وفجرنا او روانی کلی بی منگا خلالهما نهرا پمیز دوارو کی ولی وکان له سمر اوی دا آغا دا پارا نوری میوی فقال لصاحبی نو اوی دا آغا ملگری خپل دا یا لصاحبی اغا خیر خواخ پلتا وہوا یحاورو او دا خبری اتری کولی دا غصرا انا اکثر من کا ززیاتیم دتانا مالن پا مال کے و اعزو نفرا او تکڑای ما پشمیری تو بندیانو کی ودخلا جنتہو او دنشو باغ پلتا وہوا ظالم لنفسه ادیو زیاتے کہ ان کے دخل زان سرا قال ویوے ما ازنو گمان میں ندے خیال میں نہ دے ان تبیدا ہادی ابدا دا چے ختم بشی دا باغ چرے وما اظن الساعت قائمتا او گمان میں نہ دے دا قیامت دا قائم دو ولا اردت او کچرے دا واپس کرے شما الى ربی رو خلتا لأجدن نخامخا اوبممما خیرم منها بہتر ددینا منقلبا زائد واپس کی دلو قال له صاحبه اویدتا ملگری ددا او خیر خواد دا وہوا یحاورو او اغا خبری اتری کولی دا سرا اکفرتا باللذی آیتا انکار کے دا یووالی دا آغا ذاتنا خلقاقا من ترابن چتی جوڑ کلی دا خورنا سمم من نطفتن بیاد یو ساسکینا سمم سواکا رجولا بیائی برابر کرتا سڑے لیکن هو اللہ لیکن زوائم چه آغا اللہ تعالی چه تی پیدا کرے ربی رب زما دے مالک زما دے ولا اشرک بربی احدا او ہی صدار بنکما دخل رب سرا اسوک ولولا اول دے او نکڑل داسے اذا دخلت جنتك کلچت دن شویخ پل باغتا کلتا چی ویل دیوے ما شاء اللہ کی گی آغسا چو غواری اللہ تعالی لا قوت الا باللہ نشتے دے طاقت مگر صرف اللہ تعالی ان ترانی تمات انگوری ان ترانی تمات انگوری انا اقل منکا زدیر کامیم دتانا مالن پا مال کے وولدا او پا اولاد کے پاوسا ربی ن امید دے شرب زما ایوتی یعنی دا شراب کی ماتا خیرم من جنت کا بہتر د باغستانا ویرسلا علیہ حسبانا ارا خوشب کی پدے باغ صاحبان نے باران دکانو من السمائے دبرنا فتصبحا نوب گردی سعیدن زلقا ڈاگا خویدن کی میدان صفا یعنی ڈاگا خویدن کی او یصبحا ما اوہا غورن یا اوب گردی ددی اوب جوری ڈونگئی فلن تستطيع له طلبا نو وس بنلری توان بنلری دا آغیدا حاصل اولو و احیدا بسمره او گیرا واچول شوا پمیو دا آغی سرا فا اصبحا نو گردی دا مالک دا باغ یقلب کفیہ چمروڑلی لاسونا خپل مخلی ورغوی خپل یعنی مروڑلی لاسونا خپل علاما انفکا فیا پاغس چخرش کریو پاغی باغ کی وحیا خاویتن او اغار اپریوتن کے او غلا غروشہا پچتنو خلو باندی ویقولو اویئے یا لیتنی ہائی افسوس مالا لم اشرک بربی احدا چن میں وے حصہ دار کڑے دخل رب سرا اسوک ولم تکن له فئة او نوا داغد پارا یو ڈلا ینصرونه چ امدادی کول داغ من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالی نا وما کان منتصرا او نو پخپلا امداد نو پخپلا دزان امداد کا ان کے بدلا اغسط ان کے ہنالک دالتا معلوم شورتا الولایتو چے اختیار للہ الحق خاص دا اللہ تعالی دے رشتیا ہوا خیر ثوابا اغا بہتر دے بدلے ورکولو کے و خیر عقبا او ڈیر بہتر دے پا انجام کے پا نتیجہ کے مخنو آیاتنو کے دا سورت کہف دو دلائل نقلی پا دیبان بیان شو چه عالم الغیب اللہ تعالی دے دا آری او سیز علم او معلومات کاغا پڑ دی او کخار دی اغا صرف یو اللہ تا دی دا ٹول کائنات دا زرے زرے نا دا مخلوق دا حالاتو نا خبردار صرف دا اللہ تبارک و تعالی ذات دے یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم دا مخلوق اڑان دے اور رست جسدی دا آغی ٹولو دا زرے زرے نا اللہ رب العزت خبردار دے و اللہ تعالی تے پتا دا اولیاء کرام پا غیب بانی نپوئی گی دا صفت صرف دیو اللہ تعالی دے اصحاب کہف آغا اولیاء کرام دی چی دا آغای دا ایمان پا مضبوط والی بانی قرآن کریم شاہد دے اولیاء کرام دی قرآن کریم کی اللہ تعالی تعریف او ستائنا کرے دا خوچی کم دائی که دے علم غیب خبر را غلی دا نو پدی معاملہ که بلکل بی خبر آتر دے چی دخ پل زان دا حالا نو خبر دخ پل زان پا پتا ندی پوشوی ورپس دویم دلیل نقلی دا سردار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمر عظیم مرتبے اور دمر اوچت پائے پیغمبر چد ٹول و پیغمبران و امام اور سردار اللہ تعالیٰ گردول دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویز سردار دا انبیاء علیہ السلام خو پدے بانی فخر نکو ما سردار دا انبیاء علیہ السلام اغد سبا دا آلن وی خبر اللہ رب العزت و توائی لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا دیو سیز بارا کی دامو آیا چی دا کار بز سبا کم زکا تا خو پیغمبر یہ مرتبہ دی اچھتا دا خود دا کار دا اللہ دے دا سبا دا حال اللہ خبر دے او انسان چی دے مخلوق چی دے پتہ وطا نلگی مادہ تکسب غدا چی دے بس سبا سکی مخلوقی سرد آغی چی پیغمبر او سردار دا پیغمبرانو خود سرد آغی مخلوقی او مخلوق پا غیب و نپوئی گی تا تا دا سبا دا حال پتا نشتے عالم الغیب نے آن دا وایا سبا انشاءاللہ دا سبا کم کہ اللہ اغواری دا دین دلیل الاقلی بیان کا ورپسے خصاصت دا دنیا ذکر گئی دا دنیا سپکاوے ذکر گئی او دا آغی دری وجہ بیانائی یو وجہ دا بیانائی دنیا سر ظلم تڑائی دنیا دا خپل جن مقصد مگردوئی او مقصد کی دل شینا زکا چر دی دنیا نا سپا خپل جن کی دی دنیا نا پا سفر بانی او ار رس چه بتابان انور را خیجی او پریوزی نا داتا نا دنیا نا یو رز لری کئی دنیا داری نزدی کئی نا او آخیرت داری یو رز نزدی کئی نو مقصد دی نوی مقصد دی آغا دی چی آغی که با همیشه ای آغا آخیرت دی او آغا حاصلی گی دا اللہ تعالی پا بندگی بانی اصل کے استاد عبادت او استاد زندگی استاد اللہ رب العزت بندگی دا آغی دا حاصل اولو مقصدم چه دینو جنت نده بنیادی شه سا دا جوان مقصد دا اللہ تبارک و تعالی پا صحیح مانو کے بندگی او عبادت دے یا اللہ غلامی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم مطابق جوان تیرا ول دی دنیا کے خپل مرضا ختمول دا اللہ تبارک و تعالی مرضا کول دی اصل کے مقصد دا دے جنت دا عبادت کول صلہ ندا دا عبادت کول صلہ جنت ندے دا اللہ رضا دا و اللہ تبارک و تعالی تا پتہ دا اللہ پوہ دے کہ انسان پا نعمتنو خوشحالی گی نو دے زمان دا رضا کار کئی نو زبا دے رضا کم او دا اللہ تبارک و تعالی بندل دا رضا کول دا پارا دا یو شعر چی اغدل جنت ورکی دا اللہ دا خپل رضا پر رضا بانے دا خپل رضا پسے لگے دے انسان دا انعام ورکی دا شعر جنت سا دا عبادت سے لگا او نستا دا مقصد دا عبادت تے جی دا جنت حاصل کی و اللہ تا رضا کول واڑی زکتا دا اللہ دا رضا کار کھڑے دے چھے اللہ دا رضا کئی نو اغلی جنتا بھی آئی چھے تا رضا شے اللہ بھی یا ایتوہا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربکے راضیتا مرضیا اے آغا نفسا چھے آغا پا ایمان بانے دا اللہ پا ذات پا ایمان او دا اللہ پا توحید منلو بانے اگا مطمئن شوی دے داڑا دے اللہ را بولی دے تو ای یا ایتو ہن نفس المطمئن لا ارجعی الی ربک اخفل رب دا واپس شا یعنی سا دا زندگی پا آخر کے دنیا د جوان پا تیرے دو ختمی دو بانے ستازا چی دینو آغا خپل رب تدلل دی چی تا خپل رب للار شی او چی دینو راضیتم مرضیا دا سیال کی چی خوشالا رضا او تانا بستا رب رضاوی دا سیال کی چه تبا خوشحال خوشحال ایستا رب بتانا رضائی فدخلی فی عبادی زما بندگانو که شامل شا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زما جنت دن نشا بنیادی شے اغدا دے چه اللہ رضا شی اللہ تعالی رضا کی گی بس بانے دا غد قانون او دا شریعت پا پابندی بانے چه داغ قانون او داغ شریعت داغ اتباع شی وقتی طور او جذباتی طور نا بعض حالاتو کے نا دا زندگی پا ہر لمحہ دا جوان پا ہر سکن او ارمو کا کے خپل زان خپل رب تا حوالا کول او داغ دا شریعت اتباع کول دا دا مسلمان دا طول زندگی مقصد دے او دا سوا کے نو اللہ وی دنیا سے رڑا مطارا دنیا زائد و بکان دے چا پشان لا او یتیمانو زائد پا زائد جڑلی دی مشران پلارانی مرشو او دا کچمزے پا اکل لٹنگی گی او خیارانو نمدام شلی دلی دی او دا دا مرک سے لابزیم چے پچاور شی ور تا غرون بعد پشاند سلی دی دا نبا کا طاقتی سارے دیشی نبو دا خو د کشتی پا د کاغذ پا کشتی سیل بکڑی در کما دا کشتی با دی مرگی کاندی غرکا با عبدالرحمن بابا وی او آب الاغا محمد امین جیسے بوائی چه دا خو دنیا چه دا پا دیکے دا مرگ دا لوی سیلاب چه بچار اغل دے نوارتا غرون بعد پشان دا سلی دی نوارتا غرون امنی دی تینگ شوی بیا اغی اوڑی دی دا سلی لکه دا بعدی اوڑی دی نو اللہ را بولیدت وائی دا دے او مثال او نمونہ دی اخبال امت تا بیان کا چی دنیا سر رمت آرائی دا بدرن اغسط لکی گی لکا سنگا چی اغا باغ والا نو اغسط شوا پی یمن کے یو دو کسان دی او دیو بسر تعلق دی او دا یو چی دی نو دے دا مال نشیب باغی کرد دی بے تولے کرد دی دیو نیم سڑی دا اغا مال را شی دے بے تولے شی خپل ورا بیر شی بیا د خپل خواهشاتو دا بی شی نو دے بے تولے کرو دے بل ملگری بواتا نصیتو نا کول چه مکو دا سید اللہ دا بندگی طرف دا توجو ورکا دا مال بتا زخا دا باغ با طول مرستانی نل بئی سباو پی جپل را غلی او تبا کرے بیدر را اغوی دا زمان زین کے نرازی تا دیر مضبوط باغ دے پا دی ماڑی را غٹا خرشا کرے دا ما پی جیب تالا کرے دے دا دا اغو زین کے نرات لا دا اغی اغا انجام او نتیجہ اللہ ذکر کئی وَذَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کا دی دا مثال نمونا رجلین دو دو تنو یو دو تن دی دا آغی واقعیو تا بیان کا مثال پتور بانی دا نمونی دا عبرت پتوگا بانی جعلنا لی احدی ما جنتین گردولی وی منگا دا پارا دیو تن داغی دوارونا دعا سلسلی دا باغونو جنتین پا دا سے ادوار بانی چه پا میاس کے روڑ تلیو لار تلیو یو طرف دا باغ سلسلاو بل طرف تا چه سوک بدلل دا دیلا دی باغ پا میاس بانی دا لارینا یو طرف دا ام دا باغو دا یو سلسلا دا دغی باغوا او بل دا رب دا ام دا غینا دا باغ یو سلسلا وا دا دی یو باغ دو سلسلی وی مل آنا بین دا انگورونا چونکہ عرب دی پا عربو کے انار زیتون کجورا حدا زیدونا زیاد کی دل او یمن خو آباد ملکو دو باغون ملکو قرآن کریم ذکر کرے سورت سبا کے ذکر کئی بیا چیزا سنگ آباد ملکو اللہ وائی وخففنا ہما بنخلین آو چاپی رکڑی وی مونگ داغینا کجوری گیر کرو مونگ آغا پا کجورو سرا گیر چاپی رکڑی وی مونگ داغینا کجوری کجور دینا گیر چاپیرا پا پولو بانی اولادوی پا میاس کے میوے نور انگور نور وغیرہ او پا دا آغی پا آغا پولو بانی گیر چاپیرا کجور اولادوی لکا زمانگا پا پولو بانی سپیدی اولادوی دا آغی پا آغا پولو بانی کجور اولادوی دا آغی دا پا رشپولو مو مضبوط والیو مو خائصو مو وجعلنا بينهما زرعا اگر دولی منگا داغی دوارو پمیس کے زرعا پسلونا فصلونه په میاز میاز کې مختلف قسم کل دل جنتاینې دا دوالا با سلسله د با سلسله د باغونو یعنی دا دوالا باغونو شو اتتا اوکلا ورکول به میوه خپل ار کال خ هغه جدنو آباد آبادو او ډیر ښه میوه او پیداوار به ورکو او الله وی ولم تظلم منو شیئا او کمی بینو کو داغینا ایسوم کتا دا مانا کی چو ولم تظلم منو شیئا او زیاده بینو کو داغینا ایسوم بیا خو صفت نشد دباخ کنا کتی دا ظلم مانا کی زیاده نو بیا خو صفت نه ده باغ بیا خو نو بیا خو چی ده نو ده صفت ده باغ نو کس بیانی گی بیا چی کمی بے کو زیاده بے نکو خو مانا خدا نه رکنه ده مانا دیده که مانا ده ظلم ده کمی ده ذکر حضرت شیخ القرآن رحمه الله و مولانا مودودی بانی رد چه گئی چه آغا ده حضرت یونس علیه الصلاة والسلام و باره که کلا کلم استعمال کرده ده چه یونس علیه السلام سی منصب نبوت مکی میں کچھ کوتاہی یا سردد ہو چکی تی اولا کوتاہی نشوئے وی و منصب نبوت کے او انی کنتو من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں نو دا خبرہ داو دا شان دا انبیاء علیہ السلام نا خلاف دا ذکا علماء محدثین او فقہاء اسلام او ائمہ مجتہدین خطول پا دے باندی دی چی دا انبیاء علیہ السلام نا دا نبوت دا ڈیوٹائی دا اصلولو نمخ کے اور اس تو نو گناہ کبیرہ شوئے دے اور نو گناہ صغیرہ شوئے دے نو ظلم خو گناہ کبیرہ دے نو ظلم ظالمانو لشم نو دا پیغمبرانو نشوئے نو دا مانا کہ نو تاو دا ظالمانو جماعت او ڈالی او ٹلگی تاو رسو او ظلم دے او کد آغد لاسا نو او گناہ کبیرہ اکڑا او دا مانا دیزا رشیدن و تنکیز دا انبیاء علیہ السلام کی گی او شان دا انبیاء علیہ السلام دیزا را مجروح کی گی مانا غلط را صحیح مانا آغا دا چکم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کی چی انی کنتو من الظالمین اللہ یکیناً دا د کمی والا لیم آغا سوک چی آغا سخا اسباب د خپل بچاو کمی آغا داوئی چی ماز آغا اسباب د بچاو کم دی اللہ سبحانک تاز آغا زمان د بچاو اسباب مکمل دی اللہ تب ام اخلاسی زن نشم خلاسو لی نو آغا دید ای مانا کئی چی دا مانا چی زد کمی والا لیم دا غیت تایید کی دا آیت بش کئی چکل دل جنت اینی دا سلسل اید باغنو آتتا اکلا ورکولی بے میوی اخپلی ولم تظلم منو شیئا او کمی بینکو داغی نائی سم ای کمی بینکو ای کی با کمی نراتا نو اس سپت دو باخشا دا مانشوا زکا دا ار یو لپز مانا یو ابتدائی وی یو انتہائی وی یو سرے دے او دا آغا دا خپل رور سر مسر راشی مشران کی نی وی دا آغا زمکوالا دے با داوالی دا آغا ویر جی آغا کمالا نو کمالا خو خیر دے بز دا مونگا دا سی پی سراو کلا نو چه اغل کم آور که نو خلق وی ظلم و سراؤ که دا ابتدائی معنی چه دا دا کموالی دا انتہائی مانا اغید و زیادتی دا ظلم دا زیادتی دا نس اغدا کم ملاو شوی دا اوی ظلم و سراو کو دا اغا کمی دا لبز راڑا چی کمی شوی دا اغدا نو دا لبز دا اغید سرا استعمال شو چی ظلم و سراو کو دا ابتدائی مانے دا کمی دا ولم تزم منو شیعا او کمی بینو کو داغینا اسم وفجرنا خلالهما نهرا او بیاولی ویمونگا ومین داغی دوارو کی والی چکم از مکا که عبوی او داغی دو عبو خور بندو بس وی نو آغا زمکا آغا عباد وی داغی پسل آغا مزیدار وی چې د کمې ځمکه اوبه نه وي او د اوبو خر سیستم هغه کمزور وي د هغې فصل هغه مزیدار نی که چره کال آباد وي او آبادی وي بارانونه ډېری نو فصل ښه وي او کله چره ها ملک که چره بارانونه کم وي او آبادی کمه وي نو فصل بیا خراب وي او د دې چونکې خپلې اوبه وي نو اللہ وی دا آغی پا میس که مونگا ولی بای اولی وی روانی کردم وی وکان لہو سمر او دا اوید دا دا پارا میوی نوری کسما کسم میوی وی پکی خوزیاتر میوی پکی اغا پکی دا کجوری وی او دا انگورو وی نوری و سرا نوری میوی ام وی فکال لساحبی نو وی وی اغا ملگری خفل دا ملگری سو خواه دا خیر خواه و اخیر خواهی ولد طولا نو اغا تیووی و هوا یو حاویرو او دا خبری اتری کولی دا اغا سارا زان پی غٹ غٹ کو یه خوار پڑا که دا دوڑای درک دنن لگی او تا دا گلازان تا مواحد مسلمان وای تجه پا خپل رب دوم رمینی او داغه دا توحید دا مندل امبلن برداری دا دوم را خوار ولی ما تنو گولی بی انا اکثر من که مالن تا زیادی ما دا تانا پا مال کی مال دولت پراوانی دا سخا مال دولت را سخا دیر دی پا مال بانی چیده نو اغا لگی نو فخر کئی غرور کئی زما دا و زما دا و زما دا دا ایو نمبراشی زما پیزارتو ندی وای خواه شکر دیم بارک شا چه مل شی آیا پا داغی عرد که بخخ شی کنا پا دیگه بخخ شی او کنا دا سوچو کا زمانگا والیس نیب چه وپاس شو داغه مونگا پخپل از مگا که میرا که پخپل یو پتی که خخ کرده نو آغا دا آغی پتی پا یو گوٹ که خخ کرده نو دا چه آل دلال شما نو دعا و داو کما او سوچ دا کم و هم دستاو دستاو او ننه چه ده نو بلکل پا یو گوٹ که یو دوگ از ازای که راغل پروتی و دا نو طولستانه دی داغه که خاص شوی داغه دعا گزازایو او دانو طول هر سپادی شو نو چه تد و گزازای که بگی خاص شوی زما خلاپت هم نلگی چه دیگه خخیگم و که نخخیگم دا اصی و دو کلا نو اللہ وی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دا دنیا جون مو دو که گوانه چهی اصی لیوانه دا زما و دا زما و دا زما دا زمک ازما دا زمک ازما نظر ای سوچ کو ما وانویلی با دی چاہتا چی دا پتے زما ادی پتی با خاندلی چی داستا او کت زما اس تر دے پتی شوی اگلا پتے ستا شو تر دے پتی شوی تلالے او ندی خیڑا کے چی کمنے نو پریواتے او دے پتی دل ازان کے زائدار کو تر دیشوی دی دلار دلنا دوستانو تل دیوی نو دا زمک استان دا تل دی زمکی منہ خلق لکم اللہ وائی د دې زمګه د خاورې نامې جوړ کړې تر دې نه چې د کمزیر نه جوړ شوې د هغه نه الله یې دې نامې پیدا کړې وفي ان يعيدكم او دې د بری بیا بیا تر دې نه تر دې توه دا زما او دا زما نبی علیہ السلام وای دا حریص خلا د دې هرسناک انسان دا بس صرف دا قبر پا خاورو بانی ڈکی گی اے دا خاورو جوڑا کو دنیا پسی نا جوڑا تبا علا جوڑ شی چھ پا خاورو بانی موڑ شی اسے نا جوڑے گی خد پیجنم دا اصل لخاکی گی بنیاد دی دا خاورو دے خد پیجنم دا اصل لخاکی گی سو پا گو تا زان سنڈی بل ترابا تینگلی وزان لورگی اوزان بل خاورو سنده بنیادی طور تا پخپلا ستاٹول وجود خاور دا ستاٹول وجود خاور دا او بیار آزینو انا اکثر من کمالن زدیر زیاد مادت انا پا مال کی پلانی ستاسو زمکڑی را دکا پلانی ناو اے غزمونگا زیری کم نرے غزمونگا زیری کم نرے زمانگا دمرا سرسایانی او داغی دمرا سرسایانی او زمانگا دیکان برابر نده انا آن اکا خبر دکانا انا اکثر امین کمالا پلانی ساو سمرا جدا دیوی چی دا خبری گی تر سو کنالو پختونی وی تر زانو تر راشا دا سیگی تر راشا زانو تر ماسارا چه ده زان پا وزن پوشه سوی استا ترای استا سوی انا اکثر من کمالا دا اگو اللہ مثالو نا بیانی کنا وزن بلا ام مثلا اللہ وی دیده مثال بیان کا نمونه بیان کا دا چه سوک دا خبری کئی نو غلطی کئی انجام پا انجام سوچ کوا انا اکثر من کمالا ز ډیر زیات یم د دانا په مال کې وا اعزو نفرا او ډیر تکړم زوراوریم تکړم د دانا په شمیره د اپرادو کې زما زامن سمره دی لوی ډالالا زما کام قبیله وګرا ځان ته وګرا ته زما د سیالي د مقابله ته ډیر وسته دونگا پختانه بل دوی تا دیر رسته تا دیر رسته تلونیو گورا وی طول بلکل هو و هو دا خبری کئی دایوی او روان شو و دخلا جنته هو او دن نشو باخ پل دا پل باخ تا دن نشو و هو ظالم لنفسی او دے زیادے کو ان کے او دو خپل زان سرا اللہ وی زان سرا زیادے کو سر دے نشخت لیوا دا اللہ تبارک و تعالی قدرت طرف دے توجہ نوا چی دا ٹولا ہر سا زما دا رب دا قدرت کا رشمی دی دا اللہ تعالی احسان بزان نگر چی دا پا ما زما دا رب احسان دے سہار پاسی او راشی او دو سلور رکاتا موزو کی او کور تلال شی او دوڑی رتا کی دی نشکرائی کے سریکڑ پراتی چاہتا پکی فرائی اگئی نور کسمہ کسم سیزورا او خمد دارا دی چائے او د پیو نڈکا چائے او آغی دا لاس کے نوڑی را شگے سوچو کا دا چتن لرادن دا من سلوا چتا دا ملاو شو تیار پا تیارا دا چتن لرادن دا سارب تارا ندی در کری نشورو دے دا خپل رب پا نعمتو نوکڑا چه ده کم رب نعمتونه ده استعمال کل ده آغ رب نافرمانی ولی که ده احسان ولی نمانه ده شکریه ولی نادا که ولی نکه داسته اللہ رب العزت دا ټول احسانات پا منکڑی دی ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ تعالیٰ وی که زمان نعمتو نشمار ای نو دا غیر شمارا نشی کولی یکینی خبر دا سنگا بیو شمارو وهو ظالم لنفسی او دیو زیاده که انکه دا خپل ځان سرا قال وی ما اظن انت بعید آبی ابدا قال وی چی دا سیو کتلو پی دا سی زرخیزا ونی آبادی نپی چنجی لگی نچه کمنو زل جا پڑ پی رازی نیونه کگی گی نخرابی گی نوچی گی آباد باغ دی او بے برابر دی پسرا او دوائنو برابر دی خصمانی خکی گی نو ما ازنو خیال میں ندے گمان میں ندے انت بیدا بی ابدا دا چه حلاق بشی دا چه تبا بشی ختم بشی دا چاری دا بامیشی دی خصمانی دی رکی گی دا بامیشی انت بیدا بی ابدا دا چه حلاق بشی تبا بشی ختم بشی دا چاری وما ازن الساعت قائمتا باغ بمیوم بمیشه یه زبم بمیشه مازغو که دا خبرانا نچازین که دایی که زبم ملشمو دا آردونو چی دادونو بزمان پادیشی داو لکه زمونگا یو بول ده زمونگا غلط فهمی ده عبدالرحمن بابا وی دا اسمان زمکا بوی او تبا نوی دا اسمان زمکا بوی او تبا نوی پا ودانا ودانای گی بوی جار شی عرص بوی دا نور بوی دا زمکا بوی دا اسمان بوی دا عرص بوی خود تبا نوی تبا بوی جار شوی خلکو با دی لاش پو گور آغسته او اوڑی با دی خواه رو که با دی دفن کی خپلو آمالو تا با دی پریدی او طول با دن نلاشی بچی با دی پاڑو کرانو خلی پا جهداد تک سیمولو بانی با دی شروع ورواشی او جسم روال زیاد جمع که ندم را با دی مرک تا زر لیوالی چه بابا دی مخی درشی چه دی هر سزمو جیب لراشی مخی را دا بند نکرده دا سی تربیت ولوار کا چی تا مل شے آغی دا سی کارو نکی چی تا تا خیر در رسی دنیا گٹلو چنجی کڑی دی تا پا دنیا کے آغی جماعت تل رازی انو اللہم غفر لی ولی والدی علکم زینووی ربن غفر لی ولی والدی علکم زینووی چا اللہ ما دا بخنو کا زمامو رفلار دا بخنو کا چه آغا پا جوان که دا اللہ تعالی تا اون دریگی نتاب دعا که سیاد کی پیسے گٹل لیو تا خود لیو او گٹیے آغلار و تا او خایا چه سبات نی او آغای پا آغلار روانی چه تالا اللہ پایده در کئی چه تالا خیر در کئی چه سلے در آرسی دوی وما ظن الساعة او گمان من رید قیامت قائمتا لقائم دو چه قیامت راشی او زمن مدامنی دابم طولو مری او زبامیم قیامت نشتی قیامت چه داره او بیا کبیو با دل دیرالا دا جوان دیرالا دا مزو کره ده حال دی بم خیما دایو نموائی نبا موسکی نبا رو جنیوی نبا چرده اللہ تا مخ کئی چه توا تووائی زپری دا منگلی دازم خکل دیو غفور الرحیم دی هغه بر عالم خکای نه لکانو تبا سکے کنا دا اللہ دا رضا کولو اللہ تعالیٰ پا مزن روجو سکے سڑیا سزر رہتے ہوتا رحیم کریم ذات تے آو دا سے نرا آپ اخپل بندیانو دیر میرا باندے اخپل بندیان نخبہ کئی جنتا ومی بیائی ویدہ اکا کافرے تو دا قرآن چے دے کم کافر ذکر گئے ویم اکا کافرے ہم اگئی تو بلنی دا تا یادائی دا وایتا یا دی ولا ارودتو او کچری واپس شما ایو بیمان وے ولک روجین نی وے وداو په خوا خلکو کرا ډوړی لگاوا او غلا لگاوا دا اغه د کنټرول کول لپاره الله تعالی اغه باندې روجی پرس کړي اوس خو غلا ډیر راځوي غلا ډیر مایزستا مولا بم پتا جنازو کی کافرا تا ملا بم پتا جنازو کی اچھا پا قبر دلو دلی ہوئے بچے کاکا دیر خسڑے ہو مالے بے سر سایہ را کولا او کاکا با زمان خیال ساتا ہو جنتی ہو سڑی پکر خدا غی ظالمان جیب کے پروتی او سڑی لہار کی او بس وی دے جنتی دے بس زامن خوشحال شو اپلائی را لجنتی کا ناغیم دا تی خوال را شی جیب دے لاز کرے استاد جی لازو ذرا ملاوئی وہی دادا تا دواگانی کوا چو خدای بخی آوئی نستاسو پلار با خدای بخلی در خسر ہے دیکھ پی ابل زوی راشی ناغو علی لاز داسے امخی را امخی آو دے لاز کے والا سکتر کرو کی داسے دے وینا نا کاکا خدا سے ہو چے دنیا کے رجانتیانو خوشان کارو نبی کولا بس آغا زائی کے جنتی کڑی دا ٹول کار چلے دار دے خلقو دلا سروان دے دار دے خلقو دلا سروان دے چر دو پہ سور دو ٹکول پارا دا کار کئی یہ ٹان کوئی کے یو معشوم بچائی ہوا یو تیم ہوا دا غید قرآن دے پس ختم ہو دارا چه زما خورزو او یتیم و نوی زما ماما برازی بیان بکی او جمال که چه کم تبلیغیان و اغیوی نه آبان رازی شریده اغی سرحال دی حالات پیکا که دل کم تکڑا کسان چو در تنکوی ایتا پتا اولا که ما پا سرحال دل ای باچا سه بیان که ماینا ای که بیان که سبا که خیلی رازا من بدن اولس میں انٹمخ کی جمعہ تلال شو اما تا بیغم اشا یکینی خبر ادا یکینی خبر ادا خلق دا غی کلمہ وی دا غی مخ کی محمد رسول اللہ نو وی دا غی مخ کی غی یادی ما یرا اسم خلق وی دا بد ما شان دی او بیا چی داو شنو بیا بو چی حق کلے کنا ما خدای و مالی و مکارا کی بیغم اشا پا آغا محلہ کے غم شوے دے وغی چی دوا کئی نو اگر جماعت کے کئی اگر کمکس چی مڑو ایسا را زمون لگا رشتہ وا زپرون دوا لگرم یو رات و بل رات و باچا سے بلک بیانو کا ما بیود لگی لگوارو کئی ما قتل چی آکم و کسان و مخالفات کو چی دی لگونی جماعت را غن شی ما بیود لگی او بکم و چی میں او قتل چی رال لیاران بس را پاس دم شروع میں بیچوا چولا مائے واوری پختانو منگ دا دین صرف چلے دا نخی چی تا دا اللہ عبادت باکے صرف منگ دا دین پختو مخی غیرت مخی حیاء مخی منگ دا دین چلے دا خی دا ٹول ناس تو دا سے پاسی مائے دے کہ تاس کم یو کس چلے اگا پا دی پوئی گی چی مڑے پا سنت طریقہ سنگ لام بے مائے پاسی پاس یو کا سدر کے وائی ٹول سرونا ازمے کے لاڑل میں مسلمانی کو مدارا اچھے بیا مجمات عالم راضی حق پرس نو اچھے نبا راضی مسلمانی کو مائدارا میں پاس ادھر گئی پھر قبر کے وہ مڑے پسند